ziemnych 100% Santé Gowon 500 gramów za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski astronauta rozpoczął na orbicie zaplanowane eksperymenty. Śledczy przesłuchują pierwszych świadków w związku ze śledztwem w sprawie strzelaniny w Starej Wsi koło Limanowej. Adriatyk Express już jedzie, na trasę wyruszył pociąg łączący Warszawę z chorwacką Rijeką. O rozpoczęciu pracy nad eksperymentami w mikrograwitacji poinformował na portalu X Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta. Od wczoraj jest na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Organizatorzy misji zapowiadali, że po ceremonii powitania załogi kapsuły Dragon przez mieszkańców ISS Sławosz Uznański-Wiśniewski niemal od razu zabierze się do pracy. W ramach polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS nasz astronauta wykona na orbicie 13 eksperymentów. Prokuratura przesłuchała pierwszych świadków w śledztwie w sprawie strzelaniny w Starej Wsi koło Limanowej. 57-letni mężczyzna miał tam popełnić podwójne morderstwo, mówi rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Z tych takich wstępnych informacji wynika, że mężczyzna najpierw oddał strzał w kierunku swojej 72-letniej teściowej, a następnie udał się do oddalonego około 500 metrów domu zamieszkałego przez jego córkę wraz z rodziną. Tam najpierw strzelił do swojego zięcia, a następnie do córki. 31-letniego mężczyzna i 26-letniej kobiety nie udało się uratować. Kolejna ofiara strzelaniny walczy o życie w szpitalu. Za sprawcą trwa obława, odnaleziono na razie jego samochód. Poszukiwany jest ubrany w niemiecką bluzę, dżinsy i jasne buty. Może posiadać broń palną. Małopolska policja opublikowała jego wizerunek. 156 milionów złotych z funduszy europejskich wesprze ochronę najcenniejszych przyrodniczo obszarów Polski. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przy Lasach Państwowych oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę na realizację 3 projektów. Jak mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda, dofinansowane projekty będą realizowane na bardzo ważnych dla wszystkich terenach. W parkach narodowych, w rezerwatach, na obszarach Natura 2000. Obejmą one zarówno konkretne działania w ochronie środowiska, jak i nowoczesne systemy monitoringu. Ta inwestycja w polską przyrodę, w zachowanie dziedzictwa naturalnego. Stworzony zostanie także system do zarządzania obszarami Natura 2000. Lasy Państwowe w swoich zasobach mają 3 miliony hektarów obszarów objętych tą formą ochrony. Policja rozpoczęła wakacyjne kontrole autokarów. Jak mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, stan pojazdów poprawia się, zawsze jednak w razie wątpliwości należy powiadomić policję. W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie stanu trzeźwości kierującego, kiedy ten autokar faktycznie budzi zastrzeżenia, kiedy wydaje się, że wszystkie dokumenty są w porządku, a jednak coś ewidentnie wskazuje, że nie. Oczywiście numer 112 to jest nasze wspólne bezpieczeństwo, to jest jedno z naszych podstawowych działań w okresie wakacyjnym, więc na taką kontrolę jak najbardziej zapraszamy. Policjanci przyjadą z kontrolą do każdego zgłoszenia, jednak Robert Opas radzi, by skontaktować się z drogówką kilka dni przed wyjazdem autokaru. Jeżeli chodzi o Warszawę, to takim chyba najbardziej znanym miejscem jest posterunek na Torwarze, gdzie pomagają nam również inspektorzy transportu drogowego. Oczywiście przyjedziemy na miejsce każdej kontroli, nawet takiej, nazwijmy to, niespodziewanej, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo na tych posterunkach jesteśmy w stanie bardzo sprawnie przeprowadzić kontrolę nawet kilkudziesięciu autobusów dziennie. Wykaz miejsc, w których odbywają się kontrole, można znaleźć na stronie internetowej policja.pl. Na trasę ruszył Adriatic Express, pociąg łączący Warszawę z chorwacką Rijeką. Na miejsce dotrze po 20 godzinach jazdy. Ma 3 wagony, sypialny i 2 przedziałowe. Każdy z nich wypełniony jest prawie w całości, jak nie w całości. Bilety na pierwsze połączenie wyprzedały się bowiem w ponad 90%. Zostały wykupione wszystkie bilety w wagonie z miejscami do leżenia. Maciej Dudkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity. Zostało dosłownie kilka miejsc w 2 wagonach z miejscami do siedzenia drugiej klasy. W Chorwacji jest fajnie, jest tanio, są góry, jest morze, wszystko w jednym miejscu. Chcemy wypocząć gdzieś w końcu. A żeby wypocząć, trzeba się zmęczyć i dlatego 20 godzin pociągiem. Niektórzy nie mogą latać samolotami. Boli na przykład głowa, tak jak mojego narzeczonego. No i to jest fajna opcja. Jakie nastawienie w takim razie? Na razie bardzo pozytywne. Ja wiem, że jeszcze trudno oceniać, ale to pociąg wydał się dobrą alternatywą wobec samochodu? Tak, kierowca może odpocząć. Odpocząć, korzystając z m.in. bezprzewodowego, darmowego internetu, czy idąc na obiad czy kolację do wagonu restauracyjnego, który jest dostępny do późnego wieczora. Z pociągu do Rijeki, z Adriatic Express, Paweł Turski, Polskie Radio.

No coś czuję, że kończą się dobre czasy dla Darii Zawiałów i piosenki Ballada o niej na naszej liście. Nie to, że coś prorokuje, no ale 7 na dół na 23. Jedna z ulubionych wokalistek, słuchaczek i słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Na naszym zegarku 20:33. Nasz numer telefonu to 2 2 i 7 3. A 2 2, no właśnie, bo to takie miejsce teraz jest na kartce, którą trzymam przed sobą. Fish, MAD, Tworzywo wracają z płyty ze znakiem trójki. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec. Cały ten zgiełk i tępy szum, to jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie mroczne i chłodne, nieprzejednane jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślą, gdy ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Ładnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić, zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. Gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany wsiądę i wysłucham. Podobno niesamowity koncert podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka Festival, no ale albo się prowadziło listę, albo się biegało po koncertach o tej porze. Fish, MAD, Tworzywo, zaćmienie, 3 piętra wyżej na 22 w 59 notowaniu naszej listy. Telefon, no bardzo to jest fajne, dzwoni. Serdecznie pozdrawiam Ciebie, Grabku, i całą ekipę Trójki. Z tej strony Paweł ze SP7 w Ełku, już na wakacjach, ale dalej słuchamy. Tak, wszyscy z dali, wiele osób z wyróżnieniem, zadowoleni, szczęśliwi, szykujemy się na wakacyjny odpoczynek. No to brawa, brawa dla wszystkich z SP7 i dla tych wszystkich, którzy z wyróżnieniem zdali kolejny rok, czy to w szkole, czy to na jakiejś wyższej uczelni. No to może Kazik i kwartet Proforma zaśpiewają dla tych wszystkich. No to jest chyba dobry pomysł, tylko szkoda, że piosenka spada 3 piętra, 21 autoportret. Przedpotopowy język migowy zamienił się w publiczny. Dawno już przecież doszedłem do wniosku, że przecież nie jestem śliczny. Wręcz obrzydliwy, dla wielu ohydny, i większość pani to powie. Może to wszystko na miejscu nie jest, też to potwierdzą panowie. Mój nowoczesny zegar cyfrowy podaje mi swoją godzinę.

ja ci przypomnę to, co było w nas dobre, dobre. Zakładamy okulary. To koniec lata, żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. No tak, zaczęły się wakacje, niedługo zaczną się komary, o których śpiewa już na naszej liście 100 lat Kaśka Sochacka. 4 piętra wyżej niż tydzień temu, 19 miejsce w 59 notowaniu. Kwadrans pozostał do godziny 21. To jest też taka pora, że dopiero może włączyliście radio. No to witamy w 59. Można zadzwonić do nas, 2 2 7 3. Cześć, tu Janek, jak zwykle na posterunku w Porcie Gdańskim. Chciałem pozdrowić całą trójeczkę fanów The Cure, Depeche Mode i życzyć wszystkiego dobrego z okazji wakacji. Do zobaczenia, do usłyszenia, hej. A jaka pogoda w Gdańsku, bo będę tam pojutrze, ale jadę pociągiem, nie samolotem, bo samolotem to Dawid i Kaśka na 18. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza mecz 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samo twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły bot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to Ona nazywa się Kaśka Sochacka, a on nazywa się Dawid Podsiadło. Razem wykonują utwór Samoloty i to nagranie dziś na miejscu 18, 8 pięter wyżej niż tydzień temu. Formacja Echa przed nami, już dziś cię kocham, minus 15 na 17. So